Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 2 Temmuz Salı. Yıl 2013. Ay 7. Gün 183. Hızır 58. 1434. Hicri Şaban 23. 1429. Rumi Haziran 19. Sivas'ta Madımak Oteli'nin yakılması. Günün şiiri. Dağılan gül. Ne söylersen söyle, ruhum bağırıyor. Acı içinde bağırıyor giden her şeye. Uzak kapıların ses verip çağırmadığı, mutsuzluk değil mi, biraz da şarkıdır. Üzgün, kırık, iri bir gül gibi kanayan. Ne söylersen söyle, bir gün yiteceğiz. Çam seli halinde kalabalık bir orman, alıp götürecek bizi kuytu ölümlere. Yaşamanın anlamını sorsam da söyleme. Konuştukça bir gemi açılıyor kıyıda. Behçet Aysan. Günün tarihi. 20 yıl önce bugün 2 Temmuz 1993'te Sivas şehrimizde irticai kaynakların kışkırtmasıyla sonuçlanan olayda 37 aydınımız yakılarak hayatlarını yitirdiler. Ruhları şad olsun. 51 yıl önce bugün 2 Temmuz 1962'de Çanlar Kimin İçin Çalıyor? Kilimanjaro'nun Çanları gibi tanınmış romanların yazarı Ernest Hemingway intihar ederek yaşamına son vermişti. Yemek listesi gün 183. Patlıcan musakka, pilav, kabak kızartması, salata ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Görmez olsaydım, ah olsaydım. İçime şeytan girdi sandım. Keşke hiç uyumasaydım. Keşke hiç ortasında arasında. Herkes Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Haftanın ikinci Açık Gazetesi Ömer Madra, Can Tombil, Özdal Akdeniz ve Emre Gümüşer'den oluşan ekiple birlikteyiz. Günaydın. Günaydın. Evet, şimdi bugün Moğolların bir şarkısıyla açtık Sızdığın Ortasında. Bugün Sivas Madımak faciası diye adlandırılan 2 Temmuz 1993'te yakılarak büyük ölçüde katledilen 33 yazar ve sanatçıyla iki otel görevlisinin katliamın 20. yılında, yıl dönümünde Sivas'ta düzenlenecek törenlerle de anılacağını belirtelim. 2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal şenlikleri sırasında Madımak Oteli'nin radikal İslamcılar tarafından yakılması sonucu, Ahmet Menekşe'nin haberinden okuyalım. Derlemesinden Cumhuriyet Gazetesi'nde 33 sana katliamın üzerinden 20 yıl geçse de Sivas'ta yürekleri yakan ateş sönmedi deniyor. Uzun yargılamalar sonucu 33 sanık ömür boyu müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Geçen yıl 5 sanık hakkındaki dava zaman aşımı nedeniyle düştü. Firari 8 sanık hiç yakalanamadı. Ve katliamın kilit isimlerinden Interpol tarafından da kırmızı bültenle aradığı belirtilen dönemin Sivas Belediye Meclisi üyesi Cafer Erçakmak, Sivas'ta bunca zaman yaşadığı ve kızının evinde yaşamını yitirdiği de sonradan ortaya çıktı. Bugün on binlerce insanın katılımıyla anma törenleri yapılacak. Yalnız Türkiye'den de değil, başka ülkelerden de, özellikle Almanya'dan da Alevi Bektaşi Federasyonu, Avrupa Alevi Bektaşi Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, 2 Temmuz Anma Komitesi ve katliamda yakınlarını kaybedenlerin aileleri konuşmalar yapacak. 11'de bugün iki yürüyüş, Alevi dernekleri 10'da Seyran Tepe Cemevi önünde, KESK ve bileşenleri de Afyon Sokak'ta toplanıyormuş. Her iki yürüyüş kolu da Ethembey Parkı önünde birleşip saat 11'de Madımak Oteli'ne doğru yürüyüşe geçecek. Evet, konuyla alakalı oldukça fazla detay da var aslında. Firari Üçsan'ın yargılanmasına devam edilen davaya gönderilen olay gününe ait fotoğraflar, ki bu fotoğrafların içerisinde ellerinde benzin bidonları taşıyan insanları da görebilmek mümkün. Bu fotoğrafların hala incelenmediği belirlenmiş ve davanın zaman aşımı ise 26 Aralık 2014'te dolacakmış. Yine bir zaman aşımı tehlikesi varmış bu dava içerisinde. Evet, acılarımızla alay ettiler diyor Madımak katliamında Hasret Gültekin, halk ozanı, 22 yaşında Hasret Gültekin'i yitiren Yeter Gültekin'de bir cadı kazanı içindeyiz, canlarımızı kaybettik, çocuklarımız babasız büyüdü, ana babalar çocuklarını yitirdiler, adalet bir türlü gerçekleşmiyor, 20 yıldır acılarımızla alay ediyor. Evet, çocukları demiş. Çocukları Roni Hasret Gültekin de Eylül'de 20 yaşına basacakmış bu sene içerisinde. Kahraman bir baba yerine yanımda olan bir baba isterdim diyor Roni de. Evet, katliamdan 72 gün sonra doğmuş. Evet, böyle bir hakikaten gerçek bir trajediden bahsediyoruz. İroni de daha doğrusu trajik bir ironi de işin içine giriyor. Buna sinizm demek daha doğru olur. Ve şeyde mesela kebapçı haline getirildi o yanan otel. Lan böyle şeyler, bir kepazelikler de oldu. Şimdi bugün Milliyet'te de bir haber var. İlginç bir şekilde bir Türker Karapınar'ın özel haberine göre Belçika'ya kaçan Murat Karataş hakkındaki davanın daha bu ülke yasalarına göre 5 yıl önce zaman aşımına girdiği anlaşılmış, artık iadesinin imkansız olduğu söyleniyor. Bu ülke olarak iade skandalı diye bahsetti galiba Belçika. Evet. Belçika'ya kaçan yani ana davadan ayrılan, uzun süre bulunamadığı için dosyası ayrılan 3 kişiden biri Belçika kanunlarına göre 1 Temmuz 2008'de zaman aşımına girmiş. Kırmızı bültenle aranıyor. Bu kırmızı bültende böyle bir acı şaka haline gelmiş durumda. Ve devam ediyor aslında. Kışkırtıcı söylemler de Cumhuriyet Gazetesi'nde epey kapsamlı bir şey de yapılmış. Bununla ilgili olarak suçluların tamamı yakalanmadı diyor avukat Şenal Sarıhan. Örgütlerin araştırılması gerekir diyor. Ve mesela Sivas Belediyesi'nin internet sitesinde halk ozanı Muhlis Akarsu'nun isminin de son sıralarda geçtiği, özgeçmişinde de Madımak'ta katledildiği yer almıyormuş. Böyle de ufak çarpıtmalar var. Evet. İsterseniz bu 33 aydınımızı ismini de anarak bir günaydın deme fırsatı bulalım. Behçet Safa Aysan'dan da bir şiir okumuştuk. Evet, hepsinin notlarını bir okuyalım. Evet, Muhlis Akarsu. Muhibbe Akarsu. Gülender Akça. Metin Altıok. Mehmet Atay. Seher Gül Ateş. Behçet Safa Aysan. Erdal Ayrancı. Asım Bezirci. Belkıs Çakır. Serpil Canik. Muammer Çiçek. Nesim Çimen. Nesimi Çimen. Özür dilerim. Karina Kuanna Tuis, 23 yaşında Hollandalı bir gazeteci. Serkan Doğan. Hasret Gültekin. Murat Gündüz. Gülsüm Karababa. Uğur Kaynar. Emin Buğdaycı. Asaf Koçak. Koray Kaya. Menekşe Kaya. Handan Metin. Sait Metin. Huriye Özkan. Yeşim Özkan. Ahmet Özyurt. Nurcan Şahin. Özlem Şahin. Asuman Sivri. Yasemin Sivri. Edibe Sulari. İnci Türk. Evet. İki de otel çalışanı var ölen. Ahmet Öztürk. Ve Kenan Yılmaz. Göstericilerden de ölen iki kişi var. Evet. Ahmet Alan. Ve Hakan Türkgil. Evet. Büyük bir Türk yakın tarihinin gördüğü en büyük facialardan bilinçli hesaplı bir sistematik katliam girişimi. Girişimi de değil. Tamamlanmış bir olayın 20. yılında durum hala son derece adaletin sağlanması durumundan uzakta. Evet. Hatta yeni yeni şeyler de, skandaller de çıkıyor işte. Yani uzun süre bulunamadığı için dosyası ayrılmış. Ve hatta Belçika kanunlarına göre Milliyet'in haberinde 1 Temmuz 2008'de zaman aşımına girmiş. Adalet Bakanlığı zaman aşımını engelleyecek bir işlem yapılıp yapılmadığını sorduğu mahkemeden hayır cevabını almış. Oysa Karataş hakkında 94'te gıyabi tutuklama ve 2005'te yakalama kararları var. Ve bunlar zaman aşımını kesebilir. Buna rağmen dikkat edilmemiş. Peki yazışmalar neden vaktinde yapılmamış? Bu sorunun cevabı yok, ortada kalmış. Zaman aşımı süresi dolduktan sonra harekete geçilse de kırmızı bültenle aranan Karataş'ın Türkiye'ye iadesi mümkün değil. Artık yeşil bültenle aranacak herhalde. Evet. Ellerinde benzin bidonlarıyla giden insanların fotoğrafları dahi incelenmemiş bir durumdaymış. Böyle birbirinden trajik detaylar var davayla ilgili. Evet. 2014 deniyor, zaman aşımının son günü. 2014 tarihinde dolacakmış Aralık ayında. Evet, tarihte bugün neler olduğuna da kısaca bakalım. 1897'de Guglielmo Marconi radyolar için bir patent almış. Radyo denen bir cihaz için, bu da önemli bir yıl dönüm. En azından bizim bu meslekte çalışanlar için diyelim. 1934'te bugün de uzun bıçaklar gecesi yaşanmış bir katliam haberi daha. Ernst Röhm'ün ölümüyle bir faşist, Nazi partisi içinde bir darbe, iç hesaplaşmadır bu. 1966'da Fransız ordusu ilk nükleer bomba denemesini Mururoa'da yapmış, Pasifik adasında. Ada sakinleri ve canlılarına ne olduğu bilinmiyor. Araştırılmamış. Bu kadar. Şimdi günün haberlerine de kısaca bakalım. Aslında çok sayıda haberden ziyade iri, büyük parçalı iri haberler üzerine konsantre olabiliriz. Günün en önemli haberi devam ediyor tabii. Amerika'nın, yani belki de Kadeş Antlaşması'ndan beri, sen bir bakıver tarihine, Kadeş Antlaşması ne zaman yapıldı Hititlerle Sümerler arasında, Mısır arasında pardon. O tarihten beri diplomasi tarihinin gördüğü muhtemelen en büyük skandalla karşı karşıyayız. Amerika Birleşik Devletleri gelişkin teknolojiler kullanarak dost düşman dinlemeden yeryüzünün bütün insanlarını dinliyor, sırlarını çalıyor, konuşmalarını dinliyor, mektuplarını okuyor ve bunun da normal olduğunu iddia ediyor. Evet, yani Türkiye'deki gazetelerde de bu haber yaygınlaşmaya başlamış. Zaten Milliyet Gazetesi'nde oldukça büyük bir şekilde manşetten de görebilmek mümkündü bu haberi. Fakat konu Türkiye'nin de dinleniyor oluşu. Türkiye'de dinleniyormuş. Yok canım. Evet, kadar. Evet, dinliyorlarmış. Protesto etmiştir o zaman. Türkiye Amerika'ya nota vermiş mi? Beni nasıl dinlersiniz? Bu uluslararası hukuka aykırıdır. Eğer bu olay üzerine nota verilecekse Amerika Birleşik Devletleri'ne uzun bir senfoni gönderilmesi lazım ki Amerika Birleşik Devletleri, yanlış hatırlamıyorsam, 50'nin üzerinde ülkeyi dinliyordu. Bu 38 olay diye çıkmıştı ama herhalde zaten 38 kayda dinlemeye değer ülkenin sayısını da 38 olarak bulmuşlardır. Yoksa Mururoa adasındaki yerlileri dinlemeyi gerekli bulmuyorlardır. Evet, herhalde. Biraz büyükmüş. Neyse, Kadeş Antlaşması milattan önce 13. yüzyılın başındaymış ama gün belirtilmiyor Wikipedia'da. Gün önemli değil. Ben tarihini, yani milattan önce 13. yüzyıl, öyle mi? Evet evet. 1200 işte 3000 senelik bir tarihten bahsediyoruz. Abartma yok galiba burada. 3200 senenin en önemli skandalıyla karşı karşıyayız. İstesek de abartamayız bu kepazeliği. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir açıklama yok mu peki? Bu 3000 küsür yıllık skandal. Herkes yapıyor sonrasında demiş. Sadece biz yapmıyoruz, herkes yapıyor. İşte bakın, Türkiye örnek olmaya devam ediyor. Muhalefetiyle beraber Brezilya'ya örnek oldu. Şimdi iktidarla beraber diğer ülkelere de örnek oluyor. Hatırlarsanız Taksim Gezi Parkı'nda sizin polisiniz şiddet kullanmıyor muydu şeklinde açıklamalar gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri de benzer bir açıklama yapmış. Siz sanki dinlemiyorsunuz diye. Örnek bir ülke olmaya devam ediyoruz galiba. Evet, aynen öyle. Hani şey üstünde, suçüstü yakalanan ergenler genellikle, bir fıkra hatırlayacağım şimdi ama anlatmayacağım, burada uygun olmaz. Herkes yapıyor, bana ne derler, onun gibi demiş. Hatta John Kerry de Dışişleri Bakanı, savaş gazisi, kahramanı John Kerry. Vietnam'dan. Vietnam'dan şey demiş. Normaldir bunlar, olur böyle şeyler demiş. Ve bunları herkes yapıyor demiş birileri. En yakın müttefiklerimizi dinliyoruz. Dünyadaki dinlemediğimiz büyük ülke kalmadı. Normal şeyler bunlar, evet. Normal şeyler bunlar. Çok tanıdık söylemler açıkçası. Büyükelçilikleri dinlemek anormal değil demiş. Bu faaliyetler uluslararası ilişkilerde anormal değildir demiş. Yani mesela şimdi Türkiye'nin Ankara'da Washington Büyükelçiliği'ne böcek yerleştirmesi ve bütün gizli konuşmaları açıklaması durumunda John Kerry'nin ne diyeceğini çok merak ediyorum doğrusu. Ama hatırlarsanız dün konuşmuştuk Milli İstihbarat Teşkilatı, özür dilerim, böyle teknoloji üzerinden değil de birebir insan üzerinden bilgi almayı, bilgi aktarmayı ön plana çıkarıyordu. Belki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yürüyen, sabit olan insanlardan beraber şeyler gelmiş olabilir. Enformasyon geliyor olabilir Türkiye'ye. Böyle bir durum var. Milli İstihbarat Teşkilatı yapmaz böyle bir şey ayrıca. Evet, Kadeş Anlaşması'ndan beri de yapmadı zaten. Peki buna bakacağız, döneceğiz tabii. Şüphesiz ki döneceğiz. Çok ilginç açıklamalar var. Özellikle de Snowden'ın olağanüstü bir açıklaması var Moskova'dan. Benim özgürlüğüm ve güvenliğim tehlike altındaydı. Gerçekliği açıkladığım için, gerçekleri açıkladığım için bir hafta önce Hong Kong'u terk ettim. Ve süregelen özgürlüğüm de eski ve yeni arkadaşlarımın, ailemin ve hiçbir zaman tanımadığım, muhtemelen de tanımayacağım insanların desteğiyle oldu diyor. Hayatımı onların eline teslim ettim, güvenerek diyor. Ve onlar da bana aynı gösterdiğim güvene layık bir şekilde davrandılar. Onlara ömür boyu müteşekkir kalacağım diyor. Perşembe günü Başkan Obama bütün dünya önünde şeyi açıkladı. Herhangi bir diplomatik numara çekmeyeceğim. Wheeling and dealing terimini kullandı. Yani böyle üç kağıt yapmayacağım dedi. Ama şimdi bunu vaat ettikten sonra başkan yardımcısına ultimatom vermiş, yani talimat vermiş olduğu anlaşılıyor. Benim başvurularımı, her türlü şey, iltica başvurularımı reddetsinler diye. Bu adalet değildir diyor dünya liderinden birinde ve ayrıca da ekstra hukuk dışı bir sürgün anlamına gelir. Bunlar eski berbat siyasi saldırı taktikleridir. Amaçları da korkutmak. Beni değil, benim arkamdan gelecek olanları korkutmaktır. En büyük insan hakları savunucusu oldu yıllarca Amerika Birleşik Devletleri, özellikle de iltica hakkını diyor. Ne yazık ki bu Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi'nin 14. maddesinde açıkça belirtilen bu hakkı şimdi kendi hükümetim reddediyor. Pasaportumu iptal etti. Ve hiçbir suçtan yargılanmadığım halde ve şey olmadığım halde, hüküm giymemiş olduğum halde pasaportumu iptal etti ve beni heimatlos bıraktı. Devletsiz bir insan haline getirdi. Herhangi bir yargı kararı yok. Şimdi de en temel hakkımı kullanmamı engellemek istiyor. Bu hak herkese aittir. İltica için başvuru, sığınma başvurusu hakkıdır diyor. Sonunda Obama yönetimi benim gibilerden, Bradley Manning'den, Thomas Drake'den korkmuyor diyor. Biz devletsiz, hapiste ya da güçsüz. Ama Obama yönetimi sizden korkuyor. Yani forma olmuş, bilgi edinmiş ve anayasal haklarını, kendisine vaat edilmiş anayasal hükümetini, demokratik hükümetini talep eden öfkeli bir halktan korkuyor. İnançlarımdan vazgeçmiş değilim, düşüncelerimden ve özellikle dünyada bu kadar insan bana destek olunca büsbütün onlar da güçlendi diyor. buna devam ederiz. Evet, gerçekten de söyledikleri garip. Örneğin yersiz yurtsuzlaşma gibi bir kavramın ortaya çıktığından bahsedilebilir galiba Assange ve aynı zamanda Snowden için. Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'nden kaçarken bir diğer taraftan da Rusya'ya sığınıyorlar. Rusya'da da Putin şöyle bir açıklama yapmış Snowden hakkında. Snowden Rusya'da bir şartla kalabilir. Bunu benden duymanız garip olsa da Snowden Amerikalı ortaklarımıza zarar vermeye yönelik çalışmalarına son verdiği zaman Rusya'da kalabilir demiş. Evet, onlara geçeceğiz birazdan, zaten daha konuşacağız. Dünyanın en önemli ikinci olayı ise Mısır'da devam etmekte olan durum. Milyonlar ve milyonlar, 84 milyonluk ülkenin neredeyse tamamı, dün konuştuğumuz arkadaşımız Necati Sönmez'in söylediğine göre neredeyse çocuklar ve yaşlıları çıkarırsak tamamı sokaklarda gösteri halindeydiler. İki ultimatum geldi Morsi'ye. Birisi halktan, çekil yoksa sivil itaatsizliğimizi kullanırız diye bugün 5'e kadar, 17'ye kadar. Bunun üzerine de ordu geri kalmayıp biz de ultimatum veriyoruz iki tarafa da dedi. Halk verir de biz veremez. Veremez miyiz dedi. Onun, öyle bir durumdayız. İki ultimatum. Şimdi Necati'ye bağlanalım, bakalım nedir durum. Merhaba Necati. Merhabalar. Günaydın. Biraz beklettik. Günaydın. Seni, kusura bakma. Yok, rica ederim. Ne oluyor? Evet, valla herhalde Mısır tarihinin en uzun 48 saati yaşanıyor. Bu askeriyenin verdiği ultimatum mudur yoksa bilmiyorum. Yani aslında çok muhtelif tepkiler var verilen şeyin niteliği konusunda. Çünkü doğrudan müdahale anlamına gelecek bir cümle kullanmaktan kaçınmışlar. Bu bildiride sadece bir şey yapın çağrısı var, yani bir şey yapılması gerekiyor, Başkan Morsi'nin de bir adım atması gerekiyor, atmazsa eğer biz bir yol haritası önereceğiz, başka çaremiz kalmayacak şeklinde. Ama öte yandan da bu bir şey, yani bir süre tanıma da hani bir eşliğe göre okuduğum şeylerden bir tanesi bu konuda, yani ancak Mısır'da olabilecek bir şey bir darbeyi önceden haber vermek anlamına da gelebilir. Yani çünkü ordunun Mısır'daki şeyi belli, biliniyor, sicili çok temiz bir sicil değil. Mübarek'ten hemen sonra çok pek de devrim yanlısı bir çizgi izlediği söylenemez. Pek çok insanın ölümünden, yani genç devrimcilerin ölümünden sorumlu tutulan bir kurum. Evet, peki ordunun kendisinden önce de yalnız halkın bizzat meydanlardan verdiği bir ultimatum, daha önceki bir ultimatumdan bahsedilebilir. Bu böyle, evet, yürümüyor. Git ve biz halledelim diye bir şey vermişlerdi galiba, değil mi? Yani Mısır, evet, devriminin hala bayağı devam etmekte olduğunu gösteren de bir durum gibi bir şey. Evet, yani aslında bu şeyin farkı şu andaki halk hareketinin, mesela 2 yıl önce 2011 Ocağı'ndaki hareket, yani mübareği gönderen gösterilerden temel farkı, Müslüman kardeşler dışında herkesin istisnasız sokakta olması. Hatta Salafistlerin bile, yani ne denir? Selefi mi deniyor? Radikal, evet, İslamcılar. Radikal İslamcılar dahi hani şey değil, şu anda Müslüman kardeşlerin safında net olarak yer almıyor. Ki onlar koalisyon, bir tür koalisyon oluşturmuşlardı iktidarda. Yani sadece işte devrim, mübareği deviren kesimler değil, onlarla birlikte bütün o zaman tereddüt içinde olmuş insanlar, işte Fulul denen, tabii ki onlar da var eski rejimden yana hala, ama onların oranının çok düşük olduğunu tahmin ediyorum. Mübarek döneminden memnun olan ve nemalanmış olan kesimler de var elbette. Ama mesela Kıptiler yani Mübareğe karşı çıkmakta tereddüt etmiş çünkü onun yerine o giderse İslamcılar gelir ve bizi keserler diye düşünen Kıptiler şu anda aktif olarak sokakta. Asker Müslüman kardeşlere karşı yani ordunun kendisi karşı görünüyor. Polisin kendisi, polis teşkilatı dahi karşı görünüyor. Yani herkesi karşısına alan bir iktidar var şu anda. Mursi kendisi gitmeyeceğim, ayrılmayacağım şeklinde konuşmuştu Guardian gazetesine verdiği etraflı bir mülakatta ve devam ediyor galiba onu aynı tavırda. Bir açıklama yapıldı mı başkanlıkta? Evet, dün gece 2'de yapılan açıklama yani ilk askeri ultimatuma karşı cevaben verdikleri şey bu yönde. Evet, yani biz yolumuza devam edeceğiz. Askeriyenin de böyle bir şey yapma yani reddettiler o ultimatumu, 48 saat süre tanımayan şeyini. Böyle bir hakları da yoktur şeklinde bir cevap geldi. Şöyle bir önemli gelişme de bence şey Amerika'nın tavrıyla ilgili. Ha, onu da soracaktım, evet. Evet. Yani şu anlaşılıyor aslında Obama Morsi'den yana bir şey sergiledi, demeç vermiş. Seçilmiş başkandır ve biz demokrasiden yanayız. İşte seçilmiş hani seçimle iş başına gelmiş şeyleri destekleyeceğiz şeklinde. Anlaşılıyor ki Amerika ile ordu arasında bir ilk defa bir şey yok. Bir yani bu açıklama ultimatum öncesinde herhangi bir görüşme ya da bir uzlaşmayla yapılmış bir ultimatum değil. Yani Mısır ordusu genellikle Amerika'nın verdiği işarete göre hareket eden, perde arkasında orayla sıkı ilişkileri olan bir ordu. Sanki ordunun içinde Amerika'ya bağımsız hareket eden bir kesimin işi bu ultimatum. Evet, yalnız belki de şeyi de eklemek lazım Necati. Yani John Kerry, Amerika'nın Dışişleri Bakanı John Kerry ki bu sırada başı epey dertte tabii bu NSA açıklamalarıyla bütün dünyayı casusladıkları konusunda Avrupa'yı filan. Evet. Fakat sessiz sedasız gene her yıl yaptığı yıllık 1 milyar 300 milyon dolar gibi önemli bir tutar askeri yardımı da yapıvermiş, geçirivermiş kongreden. Yani vermişler askeriye. Bir de böyle bir şey de var yani. Evet. Tabii. Peki genel olarak halk, insanlar sokakta herhalde. Tabii dün akşam bir tür kutlama havası vardı. Yani neredeyse hani Mursi gitmiş de arkasından kutlama yapılıyor gibi enteresan bir hava vardı. Yani askeriyenin bu tavrı genel olarak çok olumlu karşılanmış durumda. Ama hiç kimse hani yeni bir askeri yönetimi alkışlayacak halde değil göründüğü kadarıyla. Çok yani uzun bir zaman geçmedi zaten. O SCAF askeri konseyin yönetiminde geçen zaman hani hafızalardan silinmiş değil. Sokaktalar, evet. Yani bugünkü ultimatumun göstericilerin ilan ettiği sürenin de bugün sonuna gelinecek. Sonra ne olur? Grev ilan edilir mi? Yoksa sivil itaatsizlik dedikleri şey zaten aslında bir fiil şu anda uygulanıyor. Uygulamayı daha da ileri götüreceğiz. Hatta genel greve de gideriz gibi bir şey söylemişler benim görebildiğim kadarıyla. Dün de birazcık konuşmuştuk bunu seninle de zaten. Evet. Yani bu krizi bu şekilde Mursi'nin bu krizi atlatabilmesine imkan yok. Bu hani son açıklamanın hiçbir şey söylememiş olması enteresan gerçekten. Yani bir şey daha, Müslüman kardeşler taraftarları sokağa inmeye karar verdi ki bu çok hani çok tehlikeli bir şey. Birkaç yerde gösteri yaptılar gerçi, henüz hani ana meydanlara çıkmış değiller ya da çok fazla bir karşılaşma yaşanmadı yani Mursi karşıtlarıyla Mursi taraftarları arasında. Ama eğer öyle bir şey yaşanırsa çok ciddi bir yani çatışma tehlikesi var. Evet, çok yani istikrar konusunda giderek çok istikrarsız bir durumdan bahsetmemiz mümkün herhalde Mısır'da. Bu özellikle son, senin de dediğin gibi son 48 saatin içinde büyük bir belirsizlikte hüküm sürüyor diyebiliriz herhalde. Evet, evet. Bu arada da istifa eden bakanlar var. Yani hani sanıyorum Müslüman kardeşlerin kendi atamadığı daha önceki dönemlerden devam eden bakanlar da bir istifa ediyor. Sanırım 5'e kadar. 5, evet, bizim de tespit oldu. Ettiğimiz. Bir de 16 kişi öldü bu arada ve 800'e yakında yaralı olduğu haberleri geliyordu. Bunları da eklememiz lazım. Yani çok pazardan evet. Bu yana yani 1,5 gün içinde evet. Ki şu son derece barışçıl polisi müdahale etmediği bir gösteriden bahsediyoruz. Yani 16 kişinin ölmüş olması çoğunun hemen hemen hepsinin hatta karşı tarafın yani. Necat, ben de çok özür dilerim. Evet. Bir soru sormak istiyorum. The Guardian'da da rastladım. Daha önce de rastlamıştım buna benzer haberlere. Tahrir'de kadınların meydana inmesiyle alakalı bazı haberler geliyor. Yani taciz olayları, saldırı olaylarına dair de bazı detaylar geliyor. Bunlardan bir tanesini The Guardian'da gördüm. Tekrardan böyle olaylar yaşanmaya başlamış. Bununla alakalı evet. Bir komisyon kurulacağı söyleniyordu Tahrir'in içerisinde. Bu tip olayların önüne geçilebileceğini bu şekilde. Anlatılanlar ne şekilde geliyor peki senin kulağına bu konuyla alakalı? Vallahi doğrusu ben de onları işte basından takip ediyorum. Yani hani bizzat tanık olmadım ama Tahrir hep o, yani ola gelen bir şey, yani cinsel tacizin yaşandığı yani daha önce baltacı denen yani kişilerin hani insanları oradan çıkarmak için uyguladığı bir yöntem, büyük ölçüde öyle bir yandan ama yani milyonlarca insanın bulunduğu bir yer düşünün, kadınların sokağa çıkmasının çok da hani olağan karşılanmadığı bir ülkede ilk defa bu kadar aktif ve çok sayıda kadın sokağa çıkıyor. Yani çoğu insan, ben şeyden okuyorum, hani Müslüman kardeş taraftarlarının bu olayları ne kadar sevinçle karşıladığına dair mesajlar okuyorum. Yani körüklendiğini de söylemek yanlış olmaz sanırım Müslüman kardeşler taraftarları tarafından. Yani bir tür kadınları tek evine geri çevirmenin bir taktiği, bir yöntemi gibi görünüyor. Evet. Evet, peki, takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz Necati. Gene haberleşiriz. Son derece yani Mısır yakın tarihinin herhalde en önemli günlerinden birkaçını yaşamakta. Büyük bir belirsizlik var. Senin orada olman bizim için çok iyi. Çünkü sürekli yakından haber alma imkanımız da oluyor bu şekilde. Çok teşekkür ederiz. Tamamdır. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Evet, Necati Sönmez'le konuştuk. Mısır'daki bu son en uzun 48 saatin içine de girmiş durumdayken bir ara verelim şimdi. Konuşmaya devam edeceğiz. Açık Gazete. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Gazete programı devam ediyor. Saat 8.30-10 geçiyor. Ona 20 var, hatta 18 var, 9'a pardon. Ve devam ediyoruz. Bu arada ben bir sorumu da hazırladım sana. Bu geçme kalmadı değil ama ara sınav yani, bitti finaller biliyorsunuz. Evet, bitti, onun için ara sınav veriyorum. Sence bu dinlemeler, büyükelçilikleri dinlemek anormal midir, değil midir? Kime göre konuşmam gerekiyor? Benim açımdan mı, yoksa Başkan Obama mı, yoksa Dışişleri Bakanı Davutoğlu? Evrensel açıdan. Evrensel açıdan normal değildir galiba. Ama dünyada her ülke ulusal güvenlik konusundaki uluslararası ilişkilerinde kendi güvenliğini sağlamak için pek çok farklı çalışma yapar. Bu hiçbir ülke için garip değildir demiş. Ama siz bana garip midir değil midir diye sormadınız. Normal midir değil midir diye sordunuz. Tamam, haklısın. Soruyu değiştiriyorum o zaman. Garip midir değil midir? Değildir canım. Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyoruz. Dünyanın en büyük oyuncusu. Peki, o zaman soruyu biraz genişletiyorum. B şıkkına geçiyorum. Yani başka aynı sorunun bir çeşitlendirmesi oluyor. Buyurun. Türkiye Cumhuriyeti'nin Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'ni Ankara'da dinlemesi anormal midir ve bu ülke için, Türkiye için garip midir, değil midir? Yok canım, o kadar da olmaz herhalde. Cevabımı alabildiniz mi? Aldım, anladım. Göz kırpmasan daha da iyiydi. Peki, onu devam edelim. Geçelim başka bir şeye. Ama Davutoğlu'nun bir tavrından bahsedelim bu konuyla alakalı isterseniz. İçişleri Bakanı Davutoğlu telekulak iddiasını Brunei'de öğrenmiş. Brunei'ye gitmiş. Bolkar, Sultan Bolkar'ın yerine mi gitmiş? Evet. Dünyanın en zengin insanlarından biri Brunei. Ve %100 Sultan. Organik bir ülkeden bahsediyorduk galiba. Butan o. Ha, Butan mıydı, pardon. Bu şeyiyle, zenginliğiyle meşhur bir Sultan. O zaman doğru yere gitmiş. Ben bir an Butan'la karıştırdım. Ne işi var orada Davutoğlu'nun diyecektim. O zaman doğru yere gitmiş. Bir diplomat doğruysa izahat isteriz demiş konuyla alakalı Türkiye'den. İzahat istiyorlarmış. Daha önce de çıkmıştı böyle şeyler ama. O zaman gene da Snowden'ın açıklamalarından kaynaklanarak Türkiye'nin de dahil oldu. Mesela Maliye Bakanlığı da bayağı şimşeği dinledikleri, bilgisayarlarına filan sarktıkları, böcekler dinledikleri haberi vardı. O zaman Türkiye şiddetle protesto etmiş ve diplomatik ilişkilerini askıya almıştı, değil mi? Hatta? Evet, yani bir de Cablegate skandalı vardı, Wikileaks'in ortaya çıkardı, onu da hatırlıyorsunuz. Onda da ne malzemeler ortaya dökülmüştü, gene aynı şekilde bir izahat yapılmamıştı bu durumların. Ya, Amerika Birleşik Devletleri alıştı artık bu tip şeylere galiba. İşin kötüsü Türkiye'de alıştı galiba bu tip şeye. Amerika'yı bilmem ama Türkiye'nin alışması kötü. Çünkü Davutoğlu'ndan çok daha güçlü bir ses bekleme. Avrupa şöyle deniyor mesela, Avrupa CIA, Avrupa çok ülkeli, öfkeli. CIA'nin hedefi olan Avrupalılar Amerika'ya öfkeli. Buna karşılık hemen öte yanında ne görüyoruz? Dışişleri sakin ve temkinli. Brunei'de. Doğrusu doğruysa izahat isteriz. Doğru değilse izahata da lüzum yok. Yani bunu sonra ne olacak? Zaten alt her tarafı, şeyimiz açıktır yani. Birkaç böcek olarak, alt tarafı. Börtü böcekle olur mu değil mi diye. Obama'nın söylediklerinin tamamı yalan gibi görünmeye başladı. Son bir küresel ısınmayla ilgili mükemmel bir konuşma yapmıştı, evet. Ya. Fakat enerji bakanı olarak seçtiği Ernest Moniz var. Pazar günü bir açıklama yapmış. Geleceğimiz kömürdür demiş. Lobiler üzerine epey bir tepki almıştı. Ne kömür lobisi? Lobileri Kentucky vali, Kentucky senatörü tarafından. Temiz kömür demiş. Aynı şekilde galiba bu lobi faaliyetleri devam ediyor. Kömür lobisi. Obama'ya belki geri adım attırabilecek olan isim kömür lobisi olabilir. Temiz kömür geleceğimiz demiş. Enerji stratejimizde. Enerji sekreteri olarak yeni atadı adam, uzun saçlı böyle havalı bir zatı muhterem. Kendisi büyük kömürün yolundan gideceğiz. Kara bir gelecek bekliyor diye. Peki ama Obama'nın bütün o söyledikleri gözyaşları içinde çocuklarımız, geleceğimiz filan, Kızılderililer, Mızılderililer ne olacak o? Olmayacak herhalde. Bilmiyorum, en son Afrika'daydı Obama. Afrika'ya gittiği zaman da 7 milyar dolarlık enerji projemiz var sizin için düşündüğümüz demiş Afrikalılara. Güney Afrika'da. Sadece Kızılderililer değil, bütün dünya hakkında galiba planları var Obama'nın. Tamam, çok az vakitte hızlı kısa paslaşmalar yapmak zorundayız. Bütün dünyada ayakta. Bu arada Hong Kong'da ayağa kalkmış vaziyette. Onu da hemen söyleyelim. Çok önemli bir mesele yani. Demokrasi istiyorlarmış Hong Kong'lular da. Brezilya'da yani on binlerce kişi yürümüş. Halka hesap verebilen şeffaf bir hükümet istiyor Hong Kong. Arkasından Brezilya bir gün ara vermiş. Büyük gösterilere, çünkü şampiyonluğu kutluyorlar. Neymar'ın da çok başarılı olduğu bir şeyde. Bu arada maç yapılırken etrafı da göstericiler çevirmişti. Çevirmişti. Evet. Bir gün şimdi eğlenme vakti, kutlama vakti demişler göstericiler. Siz bizi yarın görün diye. Yarın bıraktığımız yerden bu da başlangıç demişler. Hong Kong'da öyle. Hong Kong'da İngiltere'den Çin'e devredilişinin 16. yılında düzenleniyormuş bu gösteriler. Yağmur kıyamet, yürümüş sokağa çıkmışlar. Evet, esnaf epey bir şeymiş, tedirginmiş, sistem karmış. Alışveriş yapmıyorlar Hong Konglu esnafların temel derdi buymuş. Alışveriş yapmıyorlarmış Hong Konglular. Türkiye'nin İstanbul esnafıyla benzer talepleri varmış. Hong Kong daha esnafı fazla bekleyemeyiz demişler. Demokrasi yanlısı güçler ortaya çıkmışlar. 400 bin kişi bekliyormuş yalnız. Hong Kong'da 400 bin kişinin katılacağı bir gösteriden bahsediyoruz. Demokratik bir seçim istiyorlar. Pekin yönetimi tarafından verilen sözün yerine getirilmesini istiyorlar Hong Konglular. Ne garip bir şey. Evet. Ben şeyi de aldım. Son bir soru daha sorayım. Ara sorusu bu okay. Geçerken. Buyurun, pardon. Bu böyle şeyler olur, böyle şeyler herkes yapıyor filan retoriği var ya Amerika'nın Dışişleri Bakanı'nda, Obama'nın kendisinde. Obama yalnız Çin'e posta atmıştı birkaç hafta önce. Bizim bilgisayarlara bulaşmaktan vazgeçin, yok böyle şey, hiçbir ülke başka ülkenin bilgisayarlarına böcek filan yerleştiremez, hack edemez demişti. O sözleri geri almış mı? Benim gördüğüm kadarıyla almamıştı. İşte ama olmuyor değil mi böyle? Geçelim Vatikan'a. Vatikan'da elinizde ne var Vatikan'a dair? Yolsuzluk mu yoksa başka bir skandal mı? Cinsel bir skandal mı? 3 as var. Elinizi göreyim. Keser mi? Yani Vatikan Bankası'nın direktörü ve direktör yardımcısı istifa etmişler. Bu 2 as. Ama asıl büyük as Maça asını söylüyorum. Bunlar Paolo Cipriani ve Massimo Tulli'ydiler. Onlar gidiyorlar artık. Kurumun çıkarları ve işte kutsal ruh adına biz gidiyoruz demişler. Ama asıl Monsignor Nuncio Scarano var, işte maç ası, büyük as o. O 61 yaşında bir büyük ulu bir din adamı. 20 milyon avroyu götürmüşler illegal bir şekilde. Ve Güney İtalya'dan bir papaz kendisi. Apsa diye adlandırılan büyük bir şey var. Vatikan'ın önemli bir bölümü. Apostolik bir durum. Onun başındaymış ama bir sürü Vatikan Bankası'yla, bir sürü Çek senet mafyasıyla ilişkili olmuş Monsignor'un. Ve tutuklanmış. İki de mafya. Bunlar da şeyler yalnız. Full diyelim. Şimdi tamamını açıyorum. 3 aslan başka. 2 de onun vardı. Onlar da Giovanni Maria Zito. İtalyan gizli servisi ajanıymış. Neler oluyor? Ve Giovanni Carenzio. O da bir mali şey, borsacı. İşte yeni banka durumları, evet. Ve yeni gizli servis durumları olacak. Benim herhalde elimde sinek papazı var. Elimi açmam gerekirse. Hatta sinek papazları diyelim. Roma savcılığı Don Patrizio Poggi adlı din adamının ihbarı üzerine 9 din adamı hakkında pedofili suçlamasıyla ön soruşturma açmış. İhbar üzerine daha önce adı çocuk fuhuşu olaylarına karışan eski Carabinieri Giuseppe Buonviso takibi alınmış ve San Filippo Neri Kilisesi'nin yöneticisi Grancio Aledreri bir mankenlik ajansının müdürü soruşturma kapsamındaymış aynı şekilde. Poggi çoğu Romanyalı olan 16-17 yaşlarındaki çocukları, erkek çocukları Buonviso tarafından İtalya'ya getirerek kiliseye teslim etmekle suçlanıyormuş. Katiyen yapmaz öyle şeyler. Sinek papazı, haklısın. Ben de as yerine hep papaz kullanmalıydım. Çünkü bunların bir kısmı papaz zaten. Evet. Rahip. Evet, durum bu şekilde cereyan ediyor. Ortalık. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin en hoşuma giden şeylerinden birisi. Artık iyiden iyiye azıtmış vaziyetteler bu gizli servisler. Şimdi hiçbir açıklama yapmıyorlar ya, yargılıyorlar teröristleri filan, Guantanamo Bay'de. Son numara şu: o kadar gizli ve güvenliği korumak için bir şey yapmışlar ki basını almıyorlar. Kamuya da açık değil yargılama. Fakat daha da ileri götürmüşler. Sanığı da almamışlar mahkemeye. Ciddi söylüyor. Evet, yani sanığın unutulduğunu biz de görmüştük ama sanığı mahkemeye almamak garip olmuş. Ya hakkındaki kararı öğrenememiş sanık. Ve bir de basına bir açıklama yapmışlar. Onu da gördüğüm zaman hakikaten... Olağanüstü güvenlik bu galiba. Gözlerime inanmakta güçlük çektim. Hani üstünü karalıyorlar ya bazı satırların. Hı hı. Burada bizzat Orwell'in, George Orwell'in kaleminden çıkma gibi bir şey olmuş bu metin. Başlığı yok, konusu yok ve ya aşağı yukarı bir sayfalık bir metin bu. Fakat 3,5 satırı açıkta bırakılmış. Gerisini karalamışlar. Herhangi bir tamamlanmış cümle ya da kelimeye rastlamak mümkün değil. Hoş geldin Orwell. Bu sıralarda 1984'ü yeniden yayına sokmanın tam zamanı geliyor. Şeyi de söyleyeyim, Taksim dayanışmanın çağrısına uyanlar dün Çağlayan Adliyesi'nde toplanarak kendilerini ihbar ettiler. Demokratik taleplerimizle yaptığımız bu demokratik eylemler suçsa biz de suçu işledik, bizi de alın dediler. Bununla ilgili elimizde ses kayıtları da var. Önemli bir şeyimiz var. Onu da 10-10.30 arasında evet 10-10.30 arasındaki programımızda vereceğiz seslerini. Bir de Mazlum Der Diyarbakır Şubesi'nin Diyarbakır ili Lice ilçesi Kayacık Hezan köyünde yaşanan olaylara ilişkin gözlem ve değerlendirme ön raporu çıktı. Durum hiç parlak gözükmüyor. Kolluk kuvvetleri ve şey açısından. Yani pek çok kişinin derhal gözaltına ve açığa alınması gerektiğini belirtiyor Mazlum Der raporunda. Çünkü orada bir meşgul durum var. Hatta tarafında bugün şeyi sen söylüyordun. Uyuşturucu meselesi açıklaması vardı. Liceliler de bir açıklama yapmışlar. Savaşı hatırlattığı için karakol istemiyoruz diyor Liceliler ve protestonun uyuşturucuyla ilgisi yok demişler aynı zamanda. Bölgede uyuşturucu 90'larda hızlanan savaşta devletin bilgisi dahilinde arttığını da aynı şekilde belirtiyor Liceliler. Böyle bir suçlama evet, vardı. Bu durum bu. Şimdi Alp Tekin Ocak'la konuşacağız. Bu şeyle ilgili ekoloji hareketleri gündemi programımız devam ediyor. Ve konu HES'ler. Ayancık'taki HES'in iptal kararı ve nal burunlu yarasalardan bahsedeceğiz. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın Alp Bey. Günaydınlar efendim. Günaydın. Evet, Ayancık'taki HES iptal kararı ve bir de yarasalar, nal burunlu yarasalar var. Bu göründüğünden de daha önemli bir konu gibi geliyor bana. Birazcık bilgi verir misiniz? İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Ayancık'ta bir tane hidroelektrik santrali var Ayancık Deresi üzerinde. İlçenin temel olarak su ihtiyacını karşılıyor aynı zamanda bu dere. Ayancık İlçenin neresi? Yılında, hangi? Sinop'un bir ilçesi. Sinop'un Hamsiyaz Koyu var. Hemen böyle biz İstanbul tarafına böyle yüzümüz denizin önümüzde batıda kalan kısmı. Hemen ilk ilçesi zaten sağ tarafında Gerze var biliyorsunuz çokça duyuldu. Evet. Termik santral yapılmak isteniyordu. Sinop merkezinin sol tarafında da Ayancık var. Özür dilerim, sol tarafında Ayancık var, sağ tarafında Gerze var. Hı hı. Küçük bir ilçe, balıkçılıkla geçimini sağlıyor. Bir de çok yoğun ormanlara sahip. Şöyle söyleyeyim, 2001 yılında açtığımız bir davaydı. Hidroelektrik santrali o zaman daha henüz çok yeniydi. Aradan işte 2003'ün biz Haziran ayına geldiğimizde hidroelektrik santrali neredeyse bitmiş durumda. Deneme faaliyetlerine başlamış durumda, öyle söyleyebilirim. Hani bu kadar zaman sonra bir mahkemeden öncelikle yürütme yürütme kararı alamamıştık, vermemiştiklerdi. Keşifler yapıldı, bilirkişi raporları alındı. Bilirkişinin raporlarında dikkat çektikleri bir husus vardı, söyledim zaten program açarken. Özellikle Avrupa Kırmızı Listesi'nde zarar görebilir, vulnerable olarak tarif edilmiş iki tane tür vardı. O bölgede su samurları yetişiyor. Onun dışında da nabzını yarasalar var. Bu türlere ait tehlike sınırında olan bu türlere dair ÇED raporunda herhangi bir önlem yok diye bir tespiti vardı. Ve mahkemede aslında bu gerekçeye dayanarak temel olarak iptal kararı verdi. İkiye karşı birine verildi. Karşı oy yazısı var kararında mahkemenin. Hani teknik olarak söyleyecek olursam, o da başlamış bir hidroelektrik santral faaliyeti olduğu için burada dava açma süresinin geçirildiğine dair bir tespit vardı. Ama diğer iki hakim bilgi edinme başvurusu sonrası yurttaşların böyle bir başvuru yapmış olması sebebiyle dava açma hakları vardır, İşlemden yeni haberdar olmuşlardır dedi. Ve işin esasına girdi ve iptal kararı verdi. Bu iptal kararı nedir Alp Bey? Yani ne? İptal kararı şu: aslında hidroelektrik santraller bu tarz faaliyetler, çevreye etkileri olabilecek faaliyetlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, eski Orman Bakanlığı tarafından verilen çevresel etki değerlendirme raporları vardır. Yani bir faaliyeti yapalım mı yapmayalım mı, yapacaksak çevresel etkileri varsa bu etkileri nasıl giderebiliriz, nasıl en aza indirebiliriz sorusunu sorduğu, aslında bir kamu politikası gibi işletilen, bakanlık tarafından yürütülen, birden fazla disiplinler ötesi bir süreci içeren bir rapor. Özellikle yani çevre raporları mesela halkın da projelere ilişkin katılımına olanak verdiği için çok etkili süreçler. Çevre kanunu gereği 93 kalan yönetmelik çerçevesinde işletiliyor. Bu sürecin sonunda, çevresel etki değerlendirme sürecinin sonunda çevresel etki değerlendirme olumlu kararı ya da gerekli değildir kararı alınırsa ancak projelere başlanabiliyor. Burada da ÇED gerekli değildir kararı vardı. Ayancık'taki HES'le ilişkin. Mahkemede yürütülen bu sürecin hukuk uygun olmadığına karar verdi. Dediğim gibi birkaç tane şey var. Ben çok kısaca özetleyecek olursam, hani bu aslında diğer HES'ler açısından çok şöyle söyleyeyim. Aşağı yukarı bütün HES hidroelektrik santralinin yapım biçimindeki problemlere işaret eden, onları özetleyen bir karar oldu. Kısaca şunu diyordu: bırakılacak can suyu yeterli değildir dedi. Özellikle oradaki fauna açısından su samurları ve nabzını yarasalar, yani zarar görebilir türlere ilişkin önlem alınmamıştır dedi. Onun dışında regülatörün yeri, özellikle regülatörün yapılması sırasında kazılardan çıkan toprak bir koruma tedbiri olmaksızın etrafa bırakılmıştır. Bu da insanlar açısından tehlike yaratıyor dedi. Bu konuya ilişkin aslında hafriyatlar meselesi. Bu tarz projelerin akut etkileri çok fazla, akut etkiye çok fazla oluyor. Özellikle biz suç durusunda bulunmuştuk. Ve Ayancık Suç Ceza Mahkemesi'nde şu an çevreyi kasten kirletmekten dolayı TCK 181 ve devam maddelerin çerçevesinde bu hidroelektrik santral faaliyetini yürüten firma hakkında dava da açılmış durumda. O dava devam ediyor. Ceza davası devam ediyor. Hangi firmadır? Adını söyleyebilir misiniz? Adının ilk enerji üretim olan şey aslında Ulusoy'lara ait bir enerji firması, öyle söyleyebilirim. Evet. Birkaç tane daha belirleme vardı. Eğer zamanımız varsa özetleyeyim. Yani bitmek üzere zamanımız, bir dakikamız. Havza planlaması yapılmamıştır dedi. Havza planlaması çok önemli. Çünkü bir havzada var olan bütün ekolojik dengelerle beraber bir planlamaya işaret eden aslında durum. Bu planlamayı yapmadan siz sadece bir faaliyeti tek başına alıp sadece onun kendi etkisi değerlendirmesini yapmamanız lazım. Buna ilişkin bir şeydi. Onun dışında hep gördüğümüz enerji nakilatları var. Enerji nakilatları aslında sonuçta çevresel etkileri bir olumlu büyük çevresel etkileri olan şeyler ama bu hidroelektrik santrallerden bağımsız olarak tutuluyor. Yani aslında bir parçası gibi doğrudan üretilen enerjiyi ulusal nakil hattına aktaran şeyler. Fakat bunlar hiçbir zaman değerlendirilmiyor. Sonuç olarak mevcut ÇED raporunun iş güvenliği ve tedbirleri almadığı, özellikle can suyu açısından herhangi bir bilimsel verilere dayalı bir belirleme yapılmadığı ve özetlediğim çerçevede proje tanıtım dosyasının kabul edilebilir düzeyde olmadığına karar verdi mahkeme. Şimdi il müdürlüğüne, çevre ve şehircilik müdürlüğüne başvurmuş durumdayız. Kararı uygula diye. Muhtemelen onlar da uygulayacaktır zaten. Bu pozitif bir gelişme. Takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz Alp Tekin Ocak. Rica ederim. Ben de özetlemeye çalıştım. Hidroelektrik santraller böyle. En azından onların olumlu bir karar ortadan kaldırmaya için uğraşıyor. Ayancıklılar çalışıyor. Onların sesi olduğunu teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın Can. Evet, bugün Can'a sorduğum bir soruyu sana da sorayım. Yani bu dünyanın bütün büyükelçiliklerini ve bütün diplomatik şeylerini dinlemek normal bir durum mudur yoksa normal midir? Başkaları yapıyor, Amerika'da yapıyorum demiş zaten. 1200 milattan önce 1200 yılında yapılmış bir antlaşmadan, Kadeş Antlaşması'ndan bu yana bence görülmüş en büyük diplomatik skandal. Ama ne diyorsun sen? Evet, biraz evvel dediğin gibi o biraz ne var, herkes yapıyor, ben de yapıyorum iddiası. Bunu açıkça arkadaşlar söylemiş ya. Bir, evet, şöyle diyor konuşmasında Obama, siz biraz evvel verdiniz, daha detaylı birkaç daha ilave detay söyleyebiliriz. Diyor ki bütün istihbarat servislerinin yapacağı budur zaten diyor. Yoksa bunu yapmıyorsa istihbarat servisini kapatsınlar diyor. Bunları yapmayacaksa niçin var ki istihbarat servisi diyor. Bütün istihbarat servisleri belki benim sabah kahvaltıda kahvaltısında ne yediğimle çok ilgilenmezler ama ilgilenirler de, biraz iması da var. Sabah kahvaltında ne yediğimle ilgilenmezler ama kendi başkanları, başbakanları veya temsilcileriyle yapacağım görüşmede hangi konuları öne çıkaracağımı önceden öğrenmek için çırpınırlar diyor. Dolayısıyla biz de çırpınırız anlamına. Herkes yapar bunu diye söylüyor. Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse bu yanlış değil. Bu bir doğru. Herkes yapıyor bunu. Bu doğru. Ama doğru olması, meşru olmasına anlamına gelmiyor. Ve hukuki olduğu anlamına da gelmiyor. Legal. İkincisi hukuki oldu, yani meşru, hani hukukiliğini kendisi bir şekilde örtmeye çalışıyorlar. Onu geleceğiz şimdi, bir yasalarla, kendilerine uygun yasalar çıkartarak, özellikle bu 2008'de çıkan bir yasa var. Ona biraz sonra geleceğim. FISA, Foreign Intelligence Surveillance Amendment Act mesela. Bunu hukukileştirmeye çalışıyor ama hukuki olması, ben yasayı yaptım, bütün Amerikan vatandaşı olmayan herkesi dinlerim çünkü Amerikan vatandaşları dördüncü anayasanın dördüncü şeyine göre, amendmentına göre yasalar çerçevesinde izlenmesi zor. Ama Amerikan vatandaşı olmayan herkesi, dolayısıyla Amerikan Anayasası koruması altında olmadığı için fütursuzca izler, bilgilerini depolarım, benim yasam bunu izin veriyor demek ne kadar meşru olabilir? Tabii burada bir bu meşruiyet sorunu var, hukukilik sorunu var. Yani bir meşruiyet var, bir hukukilik var, bir de dengesizlik de var. Yani bütün herkes yapıyor tamam da bir İtalya'nın Amerika'yı izleme kapasitesiyle Amerika'nın İtalya'yı izleme kapasitesi arasında büyük bir orantısızlık var. Yani orantılı dengeli bir şey olsa diyeceğim ki hani bu kabul edilecek bir şey değil ama nükleer işte denge gibi. İki büyük süper gücün elinde atom bombası var. Dolayısıyla kimse atom bombası kullanamıyor. Bu öyle değil ki. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde PRISM programı çerçevesinde PRISM programı Dünya Elektronik İletişimini izleme programı ve bu PRISM programı çerçevesinde Microsoft 2007'de, Google 2009'da, Yahoo 2008'de, Facebook 2009'da, Poltalk 2009'da, YouTube 2010'da, Skype 2010'da, AOL 2011'de, Apple 2012'de yapılan anlaşma olduğu iddia edilen evet, şeyler şirket, bu adını saydığım şirketler bunu reddediyorlar ama iddialar odur ki bu verdiğim tarihlerde bu şirketlerle Amerikan National Security Agency arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde istenen bilgilerin onlara aktarılması uygulaması başlanmış. Yani National Security Agency'nin istediği bilgileri aktarmaları. Bu talep üzerine olan. Bir de bütün bu verileri bütün dünyadaki cloud üzerinden sirkülasyona giren, yani o elektronik bulut, evet, cloud üzerinden sirkülasyona giren bütün bilgilerin depolandığı ve yeri de Utah'ta bütün elektronik kayıtların toplandığı National Security Agency'nin bir yeni depolama merkezi var. Utah'ta, Utah eyaletinin çölde bir küçük kasabada. Bütçesi $2 milyar. Kayıtlama ve kopyalama bütçesi. Ve bütün elektronik bu işlemlerin kayıtlarını ileride geriye dönük olarak kullanmak üzere depolayan bir inanılmaz bir hafıza kapasitesi. Evet, burada bu noktada bir ufak parantez açayım ben de lütfen. Yani Glenn Greenwald'da bu mülakatlar sonucunda Guardian'da yazan bağımsız gazeteci, evet, Glenn Greenwald'da geldi. Yeni açıklamalar da olacak diyor bu sızdırmalar Guardian'da Greenwald ve diyor ki 1 milyar cep telefonu konuşmasını günde depolara atacak, data depolarına, veri depolarına ve orada stoklayacak. Ve bu daha önce mesela gene Obama'nın ve onun adamlarının söylediği bir şey vardı. Biz, ama dinlenmiyor. Sadece telefonların şeyleri bakılıyor. Yani kim kimle konuşmuş şeklinde. Evet. Öyle değil diyor işte şimdi Greenwald. Açıkçası istendiği anda istendiği içeriğe anında ulaşabilecek bir sistemi de kurmuşlar. İşte bu sistem. Evet, Greenwald'un bahsettiği sistem bu sistem işte. Evet. Geriye dönük bütün, yani işte şöyle şimdi Amerika Amerikan yetkililerin savunmaları şöyle. Ama biz dinlemiyoruz diyor. Evet. Yani şunu demek istiyor. Sen şu anda Amerika, gerçi bizi telefondan dinlemesine ihtiyaç yok. Radyoyu açarsa da dinleyebilir ama farz edelim ki biz ikimiz konuşuyoruz cep telefonundan. O anda sizi dinlemiyorum diyor. Tabii dinlemiyor. Nasıl dinlesin bütün dünyayı aynı anda? Fakat stokluyor ve ondan sonra bir gün Ömer Madra bir şüpheli konumunda ismi çıktığında Ömer Madra'nın yaptığı bütün telefon konuşmalarını Allah depodan korusun çıkartıp önüne koyuyor. O neler çıkıyor? Ya bu noktada belki şeyi de eklemek lazım. Mesela Google'dan bahsettik, Facebook'tan, Twitter'dan bahsettik. Bu gibi şirketler geçtiğimiz yıllarda her sene bir şeffaflık raporu. Listede Twitter yoktu. Yok mu? Hayır, listede Twitter yoktu. Ayrı bir şirket, ben onu pek bilmem bu işleri. Twitter ayrı bir şirketse benim gazetelerden topladığım listede Twitter yoktu. Ben çok yeni olduğu için daha yok. Ama Google var, Yahoo var. Google üzerinden konuşabiliriz. Bu tip şirketler şey yapıyorlardı. Her sene şeffaflık raporu çıkarıyorlardı her çeyrekte. Ve hükümetlere ne kadar bilgileri sağladıklarını, ne kadar bilgi talep edildiğine dair de rakamları ortaya koyuyorlardı. Evet. Ve kendi web sitelerinde de yayınlanıyordu bu. Evet. Bunun da kocaman bir yalan olduğu ortaya çıktı galiba, eğer bu bilgiler doğruysa. Snowden'ın dedikleri. Şimdi evet, onu bilemiyoruz tabii. Birincisi talep ettikleri bilgi. Yani şöyle iki tane şey var. Bir, bu şirketlerden bilgi talebi National Security Agency'nin sistemli olarak bazı kişiler ve bazı hedefler diyelim, kişi olur, kurum olur, bilmiyoruz bunları herhalde, hem kişi hem kurumdur. Bazı hedeflere yönelik bilgi aktarılması talebi olduğunu biliyoruz. Bu Can'ın biraz evvel senin söylediğin çerçevede de bu şirketler bazı bilgileri aktardıklarını söylüyorlardı. Ama bunun ötesinde o söylenenin ötesinde bilgi aktarılıyor mu? Soru işareti. İkincisi de bu şirketlerin serverlarına girerek, ki diyorlar ki bizim serverlarımıza girenmezler, çok şeydir falan, ne kadar güvenlidir, kapalıdır, ne kadar National Security Agency bunlar şifreleri vermekte direniyorlar, ne kadar National Security Agency onların şifrelerini kırma kapasitesine sahip bilmiyoruz ama olma ihtimali çok yüksek. Bu şirketlerin serverlarından bilgiyi kendilerinin girip toplamaları. Üçüncüsü de ortalıkta dolaşan her şeyi kaydederek, zaten bu şirketlerin kendilerinin ortalıkta dolaşan dışında bilgi, Facebook'un ortalıkta dolaşan dışında bir bilgi toplama kapasitesi yok zaten. Ama önemli olan o bütün ortalıkta dolaşan bilgiyi, elektronik bilgiyi bir yerde toplamak. Ve düşünebiliyor musunuz bu şu biraz evvel saydığım bilgisayar iletişim hizmeti veren şirketlerin hepsindeki toplanmış bilginin bir yerde toplandığını? Yani inanılmaz bir. Tabii evet, bu yani çok büyük işlem kapasitesi olan bilgisayarlar gerektiriyor. Çok çok büyük. Bu zaten bizi aldatıcı derecede espriye falan bir şey yapıyoruz ama yani bu hakikaten dünyada sivil toplumun, basının ve hatta hukuk sistemlerinin, hukuk yargı erkinin falan da tamamen çökmesine yol açacak ve korku imparatorluğu dedikleri şey bu. Yani bir demokrasiden bahsediyorsak asla sivil toplumda ve demokraside olabilecek bir şey değil bu. Ve galiba da kaybediyoruz, bir dünya sivil toplumu olarak da bunu kaybetmekte olduğumuz anlaşılıyor yavaş yavaş. Tabii ya da bazı kanallar, bazı iletişim kanalları kullanılmayacak. Onlar yerine daha kapalı kanallar kullanılacak. Belki elektronik iletişim yerine bazı konularda eski sisteme döneceğiz ve güvercinin ayağında bilgi yollayacağız falan. Ama tabii şu boyutu bir o kadar önemli. Şimdi biz bunu daha çok kişilere yönelik bilgi toplama ve çok önemli tabii bu dediğin gibi, yani temel hak ve özgürlüklerde inanılmaz bir tehdit, sürekli tehdit unsuru. Ama diğer taraftan bir de bunun endüstriyel sanayi casusluğu tarafı var ki o inanılmaz tabii. O inanılmaz. Yani üretilen malın içeriğinin, teknik gizli bilgilerinin, maliyetinin, her şeyinin şey yapıldı, kayıt edilmeye çalışıldığı, elde edilmeye çalışıldığı bir şey. Şimdi şurada çok ciddi bir şey var, ciddi bir sorun. Obama'nın dediğiyle ilgili birkaç Avrupa Birliği temsilciliklerinde üst seviyede çalışma insanlarla konuşma fırsatım oldu son günlerde. Bu Edward Snowden'ın ortaya döktüğü bilgiler gördükten sonra. Tabii ki bu bir sürpriz değil onlar için. Yani şimdi kalkıp François Hollande veyahut Angela Merkel, aa nasıl yaparsınız biz böyle şeyleri hiç duymamıştık diyorlarsa, tabii ki bir riyakarlık örneği. Elbette biliniyor Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir dinleme çabasında olduğu. Elbette buna karşı önlemler sürekli alınıyor. Ama söyledikleri şöyle bir şey var. Hiçbir ülkenin, Avrupa Birliği Komisyonu'nun daha da az, hiçbir ülkenin elinde Amerika Birleşik Devletleri'nin elindeki bilgisayar kapasitesi yok. Dolayısıyla bu sürekli verilen bir mücadele var. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bilgisayar kapasitesi bu koyulan duvarları, şifreleri ne yapıp edip az veya kısa veya biraz daha uzun bir zamanda kırıyor. Onlar yeniden yeni şeyler yapmaya çalışıyorlar ama yaptıklarından çok kısa bir zaman sonra veyahut orta bir zaman zarfında gene kırılıyor. Yani inanılmaz bir sürekli mücadele var. Evet, ve Almanya'nın özellikle de iktisadi bakımdan Amerika'ya nazaran daha iyi bir durumda olmasının da bu ekonomik casusluğu da çok arttırdığı yolunda epey makale ve haber var. Almanya açısından daha çok ekonomik casusluk. Dikkat ederseniz 38 ülke sayılıyor. Evet. Türkiye'nin de içinde olduğu. Bunların bir kısmı ağırlıklı olarak iktisadi casusluk, bir kısmı siyasi olarak hassas ülke tabir ettiği Amerika Birleşik Devletleri'nin en fazla bilgi toplanan, yani byte hesabıyla en fazla bilgi toplanan İran tabii ki. Sonra Pakistan geliyor, Ürdün geliyor, Mısır geliyor, beşinci Hindistan geliyor. Şimdi Hindistan geldiği zaman artık burada güvenlik kadar iktisadi endüstriyel casusluk amaçları da gündeme girmeye başlıyor. Pakistan'la ilgili böyle bir endüstriyel casusluk amacı olmadığını tahmin edebiliyoruz veya Ürdün'le ilgili. Ama Japonya, ilgili. Japonya'ya da girmişler mesela. Ondan sonra Japonya, yani en fazla derken onu diyorum. Yani evet. İran, onun nedenini biliyoruz. Sonra Hindistan, arkasından Japonya geliyor, arkasından Çin geliyor falan filan. Yalnız diğer taraftan ilginç şeyler de söylüyor. Bazı Guardian'da da vardı. Diyorlar ki tabii ki sadece Amerika tek taraflı olarak yapmıyor. Örneğin Avrupa Birliği'nin izlenmesi, Avrupa Birliği'nin içindeki ihtilafların ortaya çıkartılması için Amerika Birleşik Devletleri ve Çin gizli servisleri işbirliği yapmışlar. Birbirlerine bilgi aktarmışlar. Çin'den de şikayet ediyor Obama, nasıl hack ediyorsun, evet, böyle şeyler yapma, daha Pentagon'a girme falan diye. Geçtiğimiz ayda galiba. Yani riyakarlığın da bir geçen ayda Obama Çin'i azarladı hafifçe, hafif yollu. Evet. Hack evet, nasıl edersin falan diye. Yani riyakarlığın, evet, iki yüzünün de bir sınırı varmış gibi görünmüyor doğrusu. Şimdi burada önemli bir yasa var. Biraz evvel dedin ya, yani yasal değil. Şimdi Amerika tabii her şeyi bir yasal kılıfa sokmada çok mahirdir biliyorsun. Evet. Bu 2001'deki İkiz Kuleler saldırısı sonrası oluşan bir yasa vardı, hatırlayacaksınız. Patriot Act. Bu terörle mücadele, evet, çerçevesinde. Şimdi bu, ben yakın tarihe kadar hep bu Patriot Act çerçevesinde bu dinlemelerin ve yurt dışındaki terörle mücadele kılıfı altında yapılan izlemelerin yapıldığını zannediyordum yasa olarak. Fakat 2008'de bu FISA, yani evet, Foreign Intelligence Surveillance Act, evet, Amendment Act, evet. Bu esas yasa bu. Esas yasa FISA. Yani cloud'un bütününü kopyalama yetkisi veren, ama şöyle bir sınırlamayla: Amerikan yurttaşları olmayacaklar. Çünkü onlar şeye tabiler. Amerikan Anayasası'nın 4. maddesine tabiler. Korumaya tabiler. Amerikan ABD yurttaşları olmayanları bütünüyle izleme olanağı verebiliyor. Peki bu 5 yıl 2008'de çıkan bu yasa yürürlükte mi? 2012'de Obama 5 yıl daha uzattı. Uzattı, evet. Bunlar Chris Hedges aylarca uğraştı, müdahale ettiler, aykırı yani yok şey yapmak için, geri aldırmak için hukuki başvurular yapıldı ama olmadı, onayladı. Fakat çok ilginç bir nokta daha var. Mesela Jeffrey Stone'la yapılmış, Harvard'lı bir hukuk profesörüyle yapılmış bir söyleşi de vardı ve destekliyor aslında. Obama'yı zaten kendisi bulmuş ve Harvard'da yanına almış filan bir adam ve danışmanlık da yapmış. Diyor ki birkaç bir hafta önce yapılmış bir söyleşide Democracy Now!'da bu açıklamalar, son açıklamalar yapılmadan kendisiyle konuşulduğunda hiçbir illegal ve kriminal bir şey yok bunların arasında diyor, şu ana kadar anayasaya aykırı illegal bir şey söylenemez diyor. Ama bunlar bütün bu yeni açıklamalardan, yeni ifşaattan önceydi. Şimdi ne düşüneceğini çok merak ediyorum Profesör Jeffrey Stone'un. Çünkü tamamen illegal, her türlü şeye aykırı olduğu apaçık ortada. Uluslararası konvansiyonlara da bunu. Şimdi uluslararası konvansiyonlara aykırı ama Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarına aykırı olmadığı için evet. Zannediyorum. Gene bunun bir legal, hiçbir kötü amaçlı faaliyet olmadığı, Amerikan Birleşik Devletleri, yani Amerika Birleşik Devletleri yurttaşların özgürlüklerini sadece temel hak ve özgürlüklerini korumakla mükellef, diğerleri yok hükmündedir fikriyatında olduğu sürece zaten hep legal olur bunlar. Hiçbir illegal, Amerika'dakilere yönelik bir şey olduğu zaman o biraz evvel söylediğin fikir, ha şimdi yasa dışı olmaya başladık diyecek. Guantanamo'da da Amerika Birleşik Devletleri yurttaşlarını tutmakta zorluk çektiler zaten. Evet, ama şimdi zaten onları da her yerde öldürmekte filan da kendilerini serbest hissettikleri için, yani çok enteresan bir noktaya doğru geldi. Mesela ilginç bir nokta daha var. Neden kendisi ortaya, Snowden niye ortaya çıktı sorusuna da Chris Hedges diyor ki muhtemelen diyor Glenn Greenwald'un bütün e-mailleri, telefon konuşmaları ve her şeyi izlendiği için zaten bulacaklardı Snowden'la görüşme yapmış olduğunu. İyisi mi ondan önce kendisi çıkmış olabilir diyor Snowden için, ki çok akla yakın geliyor doğrusu. Her şeyi izliyorlar çünkü. Büyük ihtimalle tabii. Evet. Büyük ihtimalle şey yapıyorlar, izliyorlar. Şimdi bu hedef ülkeler arasında tabii çok ses çıkartanlar daha fazla Fransa, Avrupa Birliği temsilciliği. Yalnız şunu da birkaç makalede gördüm. Tabii bu üç ayrı yöntemle izleme yapılıyor. Şimdi elektronik iletişim izlemesi yapılıyor. Şimdi şu ana kadar hep onu konuştuk. Elektronik iletişim izlemesi. Fakat sadece onu yapmıyorlar. Aynı zamanda klasik yöntemler. Yani böcek yerleştiriyorlar. Böcek yerleştirmek ve kadeşten kalma yöntemler. Yani kadeşten kalma yöntemi bilmiyorum ama bizim çocukluğumuzdaki hatırlar mısınız? Bu mektupların bazıları böyle hafif açılmış gelirdi. Evet. Buhara tutup açılıp yapıştırırlardı. Evet. Aynı yöntemlerle can yazılı. Can bilmiyor onu. Mail hafif açık geliyor. Yani tam açılmazdı da o buhara tutarlardı. Buhar tutunca açılır onun, zamkı açılır. İçindekine ne var ne yok bakılır. Ondan sonra tekrar ustaca onu yeniden yapıştırmaya çalışırlardı. Bazen belli olurdu. Ahmet Bey çok özür dilerim. Sözünüzü kestim ama benim ufak bir sorum var. Vaktimizin sonuna doğru geldik. Şimdi bu projeye baktığımız zaman 2007'de ortaya çıkan bir proje bu. Ve evet, başbakan 2008'de yasası geçiyor. Evet. Başkan Obama'dan önce gelen bir proje. Başkan Obama'nın seçim donörlerine baktığımız zaman da bunların arasında en yüksek bağış yapanlar arasında Microsoft ve Google gibi iki tane firma var. Evet. Microsoft ve Google Başkan Obama'ya bizim gibi iklim değişikliği konusunda bizim iklim değişikliği konusunda olduğu gibi bu konuda bir umut bağlamış olabilirler mi diye bir kafama bir soru takıldı açıkçası. Yani şundan bahsediyorum. Obama bir umut olabilir miydi bu projenin ortadan kaldırılmasına ya da bunun devamının gelmemesine dair? Zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Çünkü bu Amerika'da herhangi bir başkanın yok yapmayalım diyebileceği bir proje değil. Yani Amerika'da büyük bir siyasi devrim olması lazım. Böyle bir başkanın böyle bir projeye karşı çıkması için. Evet, şimdi... Yani zannetmiyorum bu ne olursa olsun, yani cumhuriyetçi, demokrat ne olursa olsun önüne gelen bu projeyi hani biraz daha daha denetimli, biraz daha az denetimli olması konusunda belki biraz şeyi vardır, müdahale imkanı vardır ama engellemesi, bunu yapmıyorum demesi mümkün değil. Bunu yapmıyorum deme, bunu yapmayalım dediğinin ertesi günü veya ertesi ayında bir Amerikan elçiliklerine dönelik bir tane saldırı olur ve ondan sonra bütün yükümlülük benim, her şey benim üzerime yıkılır korkusuyla zaten yapar. Peki şimdi Fransa Snowden'a bir iltica hakkı, sığınma hakkı vermeyecek mi yani bütün bu patırtıdan sonra? Kim? Fransa mesela. Ya da Almanya. Valla 21 ülkeden istemiş. Bunların arasında tabii ilginç ülkeler var. Ya oraya da iltica etmek düşünülür mü dediğinden ülkeler var. Çin gibi mesela özgürlükler ülkesinden iltica istemiş. Küba, Venezuela, Brezilya, Çin, Almanya, Fransa. Ama benim anladığım kadarıyla iş Rusya'da kalmasıyla bitecek gibi gözüküyor. Büyük ihtimalle. Çünkü şöyle bir şey sorunu var. Bütün ülkeler diyorlar ki Ekvator dahil olmak üzere, yani Ekvator bütün ülkeler demeyeyim de Ekvator en azından bunu söylüyor. İzlanda da aynı şeyi söylüyor. Tamam iltica etsin ama en azından bizim topraklarımızda olması lazım birisinin. Yani bizim elçiliğimizin de topraklarında olması lazım birisinin iltica talebinde bulunabilmesi. Assange'in yaptığı şu anda... gibi. Efendim? Julian Assange'in yaptığı gibi. Aynen, aynen. Yani yasalar öyle bir dedikleri çok yanlış değil. ama şu anda Rusya'da bir uluslararası toprakta, havaalanında, uluslararası alanda bulunuyor. Ama büyük ihtimalle Rusya'da Rusya'dan iltica talebinde bulunacak ve Rusya verecek gibi gözüküyor edindiğim izlenim çeşitli ülkelerin tepkilerinden. Ama Fransa'da çok geniş bir konsensüs var bu kahraman diyelim tırnak içinde. Evet. Bu kahramana iltica hakkı verilsin konusunda çok geniş bir konsensüs var tabii. Evet. Fransa'da var, Almanya'da var. Almanya'da 21 ülkeye müracaatta bulunmuş. Evet, son yaptığı açıklamayı da sabahleyin okuduk. Son derece evet, çarpıcı ve etkileyici, yani cesur ve hukuk haysiyet sahibi bir insan gibi gözüküyor doğrusu çok. evet. Yani ben ailemden, hayatımdan büyük fedakarlıklar yapmayı bu iş için bunun için göze aldım diyor. Hiç vazgeçmedim diyor. Çünkü hukuk önemlidir diyor ve ben evet, ne inanışlarımdan hem de benim bugüne kadar beni destekleyen, tanıdığım tanımadığım insanların verdiği dayanışmadan da çok etkilendim. Devam edeceğiz diyor mücadeleye. Bu daha başlangıç şimdi, demiş. Bu daha başlangıç demiş. Şöyle bitirelim. Obama dünkü konuşmasında tabii şöyle bir şey de söylemiş. Müttefik Avrupa ülkelerine istedikleri bütün bilgileri vereceğiz. Peki istedikleri bilgileri nasıl yani verecekler de zaten o ülkelerden aldıkları bilgileri evet, mi verecekler? Yoksa şimdi daha ilginç bir şey aklıma geldi bunu okurken. Dedim ki belki de Amerika, hani bizim polis de biliyorsunuz sanığın bilmediği, kendisi evet, hakkında bilmediğini bilir. Belki Amerika bu bütün müttefikleriyle ilgili müttefiklerin kendisi hakkında bilmediklerini de verecektir belki. Kesinlikle. Böylece hiç olmazsa müttefiklerin kendilerine ayrı tutmaları, ne olduklarını titreyip kendilerine gelmelerini sağlayabilir. Evet. Amerika Türkiye'den çok esinleniyor bence. Bence de, evet, bence de. Belki bir şey de falan koyar, bir iki CD, bir iki dosya, cebe bir iki parça bir şeyler. Çok, peki, çok teşekkürler abi. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey. Günaydın Can, merhaba. Merhaba. Telekinezi konuşacağımızı konuşmuştuk geçen hafta. Evet, geçen hafta telekineziden bahsetmiştik. Ben bu konuya bir hayli takıldım. Biraz araştırma da yaptım. Bugün üstünde durmak istediğim ya da cevabını arayalım diye düşündüğüm birlikte soru. Biliyorsunuz geçen hafta başbakan dedi ki bu mitinglerinden bir tanesinde isterlerse Gezi'dekiler 1 milyon tane tweet atsınlar. Biz bir la havle çekeriz, onları yerle bir ederiz. Dedi, evet. Şimdi bir la havleyle bütün Gezi Parkı direnişini yerle bir etmek teknik olarak telekinezi kapsamına giriyor mu? Ben bunu merak ettim aslında. Buradan konuya girelim diye düşündüm. Telekinezi genel başlık olarak parapsikoloji denilen bir çalışma alanının içinde bir alt çalışma alanı. Başka telekinezi, pardon, parapsikoloji örnekleri telekineziden başka telepati ve ön bilişim denen iki değişik fenomen daha var. Telekinezinin iddiası zihnin gücüyle insanın uzakta olan bir takım nesnelere fiziksel olarak etki edebilmesi. Telepati yine zihin gücüyle uzakta olan başka insanların zihinleriyle komünike edebilmesi ya da başkalarının zihinlerinden geçeni okuyabilmesi iddiası. Ön bilişimde henüz olmamış olaylar hakkında önceden bilgi edinme iddiası. Tabii bunların belki bir bileşimi olarak bir takım insanlar medyumluk denen bir işler de yapıyorlar. Mesela işte gelecekten haber veriyorlar ya da ölmüş insanlarla konuştuklarını, haberleştiklerini iddia ediyorlar. Bunların hepsi parapsikolojinin içine giriyor. Parapsikoloji bir bilim değil, fakat psikoloji biliminin kenarında duran ve psikoloji gibi olmaya çalışan deneysel yöntemlerle bu telekinezi, telepati ve ön bilişim iddialarını doğrulamaya çalışan bir çalışma alanı. Hatırlayacaksınız 1970'lerde Uri Geller diye bir... Evet tabii, hatırlamaz mıyız? Adam vardı böyle... Çatalları eğip büküyordu. Gücüyle, evet, çatalları eğip büküyordu. Sonra bu adamın aslında bir şarlatan olduğu ortaya çıktı. Öyle mi? Yani Stanford Research Institute diye bir yer vardır. SRI diye geçer. Orada bir oradaki bilim insanları bunu davet ettiler. Gitti. İşte çeşitli kameralarla kayda aldılar filan. Bir takım insanları inandırdı, fakat başkaları inanmadılar. Ve daha sonra içlerinde Richard Feynman'ın da olduğu bu Nobel ödüllü ünlü, evet, fizikçi, Martin Gardner, James Randi falan gibi bazı başka insanlar aslında bunun bir şarlatanlık olduğunu, gerçekten böyle bir telekinezi iddiasının doğru olmadığını ortaya koydular. Uri Geller aslında hala hayatta ve İsrail'de şeye devam ediyor. Fakat daha ziyade şovmenlik türü bir iş yapıyor. Yani telekinezi iddiasından vazgeçmiş gibi gözüküyor. Bu haber de benim yakın çevremde bulunan birkaç Uri Geller hayranını hayal kırıklığına uğratacak, bilmiyordum. Bir de Sinan Çetin'in aracılığıyla televizyonlarda şov yapıyordu Uri Geller. Onu hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Hayır, ben onu kaçırmışım. Sigarayı bıraktırmaya çalışıyordu insanlara. çok da başarılı olmuyordu ama büyük gayretleri de vardı ikisinin, Sinan Çetin'le beraber. Televizyonda büyük bir merakla seyrediyordum. Hatta yakınlarımda o sırada Uri Geller hayranları da vardı. Sigara içmeye devam ettiklerini görünce onlarla da biraz dalga geçmiştim doğrusu. Vallahi bilmiyordum Sinan Çetin'le bir bağlantısı olduğunu Uri Geller'in, ama yakışmış, iyi bir çift olmuşlar. Şimdi bu telekinezi işi biliyorsunuz Yiğit Bulut'tan çıktı. Yiğit Bulut dedi ki dış mihraklar telekinezi yöntemiyle başbakanı öldürmeye çalışıyorlar. Evet, şurada bir açıklama yapalım isterseniz. Yiğit Bulut bir parapsikolog değil ya da parapsikolojiyle ilgilenen birisi değil. O bir gazeteci. O bir gazeteci. Ve emlakçı. Tabii aslında başka, bence Yiğit Bulut bu özelliklerinin yanında dahi bir bilim adamı da. Ben aslında öyle dikkatimi çekti. Habertürk televizyonunda evrim konusunda bir program yapıyordu, yönetiyordu daha doğrusu. Fakat orada yani moderatörlüğü bırakıp bir noktada dedi ki ben aslında iktisatçıyım, matematikten iyi anlarım. Bir matematiksel olarak evrim kuramının doğru olamayacağını gösterdim dedi ve böyle iki dakikada öyle mi? Yüzlerce bilim adamının hayatını adayarak şey yaptı, çalıştı, ortaya koydu verileri falan bir seferde yırttı geçti. Ben bunu görünce dedim ki burada bilim dünyasının değerini anlayamadığı bir dahi birisi var. Ben bu kişiyi takip edeyim. O gün bugün takip etmeye çalışıyorum. Ne diyor, ne anlatıyor filan. Peki onun emlak sayfalarını da takip ediyor muydunuz? Ayrıca başbakanla bir ortak noktanız da ortaya çıktı. Emlakçılığını bilmiyordum doğrusu. Bunu da şimdi sizden öğrendim. Çok önemli. Yani uzun süre emlak köşesi yönetmesiyle biliniyor. Google gibi bir araçla ararsanız görürsünüz. Oradan görürüm. Evet. Peki ben de şunu gördüm. Bu ta yani Aristoteles'ten beri gelen mantık sistemi, iki değerli mantık varsayımı üstüne kurulmuş. Yani herhangi bir önerme ya doğru olabiliyor ya yanlış olabiliyor, ama aynı zamanda aynı önerme hem doğru hem yanlış olamıyor. Fakat bakıyorum Yiğit Bulut hem bir önermenin kendisini hem tam tersini aynı zamanda olmasa da çok yakın zamanlarda savunabiliyor filan. Böylece yani bir tek evrim konusunda değil, mantık konusunda da dahi bir, değeri bilinmemiş bir deha olduğunu anlamış oldum. Dolayısıyla bu telekinezi filan deyince ilgimi çekti, oradan evet. Düşünmeye başladım. Fakat şimdi dış mihraklar dediğine göre, yani telekinezi ile başbakanın sağlığına kasteden insanlar Türkiye dışında herhalde olsa gerekler. Bu telekinezinin kapsama alanı nedir? Böyle baz istasyonları üstünden mi hareket ediyorlar? Yani kontrolü hattan mı arıyorlar? Ne oluyor filan? Bunlara takıldı. Beni aldı bir düşünce. Fakat bunlara bakarken Kaan Sezyum'un işaret ettiği bir internette şeye rast geldim. Başbakanın yaptığı konuşmalardan derlenmiş bir kolaja. Bu aslında zihin ve ufuk açıcı bir şey oldu. Aslında isterseniz bu koleji önce bir dinleyelim. Öyle bir imkanımız var değil mi? Evet, dinleyelim o zaman. Tamam. Beyoğlu'nu çok iyi bilirim. Bu bölgeyi çok iyi bilirim. Taksim Meydanı'nı iyi bilirim. Bizim görevimiz nedir bunu çok iyi biliriz. Büyükşehir nedir biz çok iyi biliriz. Hor görülmenin ne demek olduğunu biliriz. Gayet iyi biliriz. Çok iyi biliriz. Çok ama çok iyi biliriz. İyi biliriz seni, iyi biliriz. Çok iyi biliriz. Eziyeti biliriz. Biz biliriz. Biz biliriz, biz. Biz biliyoruz bu işi. Evet. Şimdi ben bunu duyunca anladım ki aslında başbakanın bilmediği hiçbir şey yok ve bu telekinezi konusunu da mutlaka araştırmış, öğrenmiştik diye aklıma geldi. Bir de aslında biliyorsunuz mesela bu camide içki içildi falan deniyor. Bir türlü şey çıkmıyor bunun kanıtı. Fakat sürekli iktidardan bilmediğiniz şeyler var. biz biliyoruz, siz bilmiyorsunuz ama var şeklinde yorumlar ve iddialar geliyor. Yani hani belki telepati işlerine de el attılar. Buradan öyle bilgi topluyorlar falan diye düşünüyorum. Şimdi hatırlayacaksınız, bu Yüzüklerin Efendisi filminde böyle Gandalf, Saruman falan gibi bir takım insanlar vardı. Onlar böyle düşünce gücüyle olmadık işler evet yapıyorlardı. Başbakan da bu insanlardan daha az muhteşem bir şahsiyet değil. Dolayısıyla yani vardır bir bildiği diye ben bu telekinezi işi üstünde düşünmeye başladım. Hatta bir böyle kontr telekinezi timi kurulmuş olmasın falan bu dış mihraklara karşı diye düşündüm. Şöyle bir şey hayal ettim. Şimdi biliyorsunuz bu gezi olayları ta aylar öncesinden hazırlanmış. Marjinaller, çapulcular, faiz lobisi, kendisine anne diyen insanlar falan. Bunlar böyle evet. Boğaz kenarında viskileri içerek önceden pankartları hazırlamışlar, esprileri düşünmüşler. İşte en az 3 kedi ya da polis kardeş gözlerimi yaşartıyorsun. Şu an bunların hepsi hazırlanmış, flamalar filan. Ortada da bir düğme, bir noktada bu düğmeye basmışlar. Buna karşı tabii hazırlıksız yakalanacak hali yok iktidarın. Bizim bilmediğimiz şeyleri filan da biliyorlar. Benim tahayyül ettiğim şey şöyle bir şeydi, görüntü. Dolmabahçe'de başbakan çıkıyor çalışma odasının balkonuna, Taksim'e doğru dönerek böyle davudi bir sesle la havle diyor ve bütün o Gezi Parkı'ndaki çadırlar filan böyle bir rüzgar kapılıp yok oluyorlar. Şey yıkılıyor, Gezi Parkı direnişi sona eriyor. Bu acaba telekinezi şeyine girer mi? Yani evet. Hani bir telekinezi şeyinde bir yayın olarak bunu acaba yayınlatabilir miyiz filan, böyle işler de oldu Türkiye'de diye bunu merak ettim. Fakat öte yandan biz yaparız böyle bir şey dedi ama başbakan olmadı böyle bir şey. Yani bir lahavle çekerek şeyi yıkıp atmadılar Gezi direnişini. Niye olmadı? Buna da biraz kafamı taktım ve bir bilim insanı titizliğiyle bu konunun üstünde araştırmalar yapmaya çalıştım geçen hafta. Ne sonuç aldınız? Belki sesi kısılmıştı diye düşündüm başbakanı. Yani belki bu lahaneyi belli bir desibelle söylemek gerekiyor. Böyle kısık sesle olmuyor ama o olamaz. Çünkü işte mitinglerde falan yüksek. Evet, gür çıkıyordu sesi. Acaba yani belki hani ithal fazlası gaz kalmıştı elde. Onu bir harcamak istiyorlardı. Kullanalım dediler. Böyle boşu boşuna lahavleyle lahavlemizi kullanmayalım boşa diye. Ya da hatlarda arıza vardı. Bir şey vardı yani. Tam da anlayamadım. Emin olamadım ama. Fakat her halükarda bunun olsaydı bile, yani lahavleyle yıksalardı Gezi Parkı'ndaki çadırları falan, millet aslında pek telekinezi olmayacaktı herhalde. Çünkü telekinezimin iddialarını yeniden okuyunca gördüm ki orada zihnin sahibi olan şahısla zihinsel olarak etki edilen fiziksel nesne arasında direkt bir ilişki olması lazım. Halbuki lahavlede biliyorsunuz aslında bir tanrıya havale etme vaziyeti var. Yani siz bir sinyal yolluyorsunuz, bir doğaüstü bir güç devreye girip işte yıkıyor, yakıyor ya da neyse, yani sizin sabrınızı taşırmış şeye son veriyor olaya. Dolayısıyla bu telekinezi işinden benim istediğim türde böyle bir yayın falan yapılacak bir şey maalesef çıkmadı. Güven Bey, bu noktada bir ekleme yapabilir miyim? Bu la havle işini ben de düşünüyorum. Besmele de var. Besmele de var. La havle. Evet. Ama yani ben Yüzüklerin Efendisi'ne tekrar geri dönmek istiyorum. Yani la havle şeklinde konuşan Yüzüklerin Efendisi'nde benim bildiğim kadarıyla Saruman'dı. Beyaz saçları. Biraz da İstanbul valisi şeye benzetiliyordu. Mutlu'ya benzetiyordu. Hüseyin Avni Mutlu'ya da benzetiliyordu Saruman. Orada mesela Saruman'ın sonunu getiren de kitapta ve filmde de bu görülebilir. Ağaç adamlar oldu. Ağaç adamlar kadim kökleri yerlerde fakat hareket edebilen ağaç insanlar. ve hobbitlerle beraber ilerliyorlar ve bir gün gidip bir bakıyorlar koskocaman bir orman, kendilerinin de akrabaları, kendilerinin de arkadaşları olan ağaçlar Saruman tarafından kesilmeye başlanmış. Bu noktada ağaç adamlar tekrardan Saruman'ın ve onun yaratıklarının olduğu yere saldırı düzenliyorlar ve Saruman'ı tarihin tozlu sayfalarına gönderiyorlardı. Belki ağaç adamlardan da korkulmuş olabilir bu noktada. Yüzüklerin Efendisi gibi bir deneyim yaşanmışken tarihte ve anlatıda, edebiyat hikayesinde. 3-5 ağaç mı? Orada 3-5 ağaçtan biraz daha fazlaydı ama Gezi Parkı'nda öyleydi. Gezi Parkı'nda böyleydi. Belki bu ağaç adamlardan da ve ağaç adamın arkadaşlarından da korkmuş olabilirler diye düşündüm. Dur, evet, yani Saruman'ın sonunu ağaç adamlar getirmişti. Şimdi yani buradan Can bir şey demek istiyorsun herhalde. Tam anlayamadım ben ama. Ben de merak ediyorum. Kapalı üçlü bir şey. Parkındaki ağaçlar, başbakan falan bir ilgi var gibi anlıyorum ama tam da çıkartamadım. Şimdi bu ikililer böyle Gandalf Saruman ya da ağaç adamlar ya da işte Uri Geller, Sinan Çetin, ama 60 yıl kadar öncesine gidecek olursak muhtemelen ikinizin de iyi bilmediği bir durum. Ünlü bir çizgi roman karakteri vardı, Mandrake. Ve onun Mandrake'yi ben biraz biliyorum. Evet, yardımcısı da Abdullah'tı. Çok iri yarı. Postla, bir leopar postuyla filan dolaşan bir adamdı. Mandrake'de silindir şapkası, monoklüyle filan böyle dolaşan, çok ilginç bir, uzaktan telekinezik yetenekleri olan bir kahramandı. Benim en sevdiğim kahramanlardan biriydi gençliğimde. İlk gençliğimde diyelim. Evet, böylece bu telekinezi işi yeniden gündeme gelmiş oldu. Aslında iyi oldu. Şimdi işin şakası bir yana, aslında parapsikoloji konusunda çok ciddiyetle çalışan ve yani kariyerlerini bu işe adamış iyi bilim insanları da var. Ortaya bir sonuç benim gördüğüm kadarıyla çıkartamamış vaziyetteler. Fakat şeyle, inatla, ısrarla çalışıyorlar. Bir başka programda bu parapsikoloji işine ve bilimsel bilgiyle, işte parapsikolojinin ürettiği bilginin belki alakasına bakarız. Fakat şunu söyleyeyim, iki şey söyleyeyim daha doğrusu. Bir tanesi, bu gibi konular gündeme geldiğinde hep şey denir, popüler medyada özellikle. Biz insanlar beynimizin yalnız %10'unu kullanabiliyoruz. Daha çoğunu kullanırsak, kullanabilsek kim bilir neler olur falan diye. Buradan, şimdi bunu ciddiyetle söylüyorum. Herhangi bir kişi size beynimizin %10'unu kullanıyoruz derse daha fazla bir şey dinlemenize gerek yok. Oradan ayrılabilirsiniz. Çünkü beynin yüzde kaçını kullandığımızı ölçecek bir kantifikasyon ya da matematiksel modelleme yapılmamış durumda. Yani bazı insanlar belki beyinlerini daha efektif olarak kullanıyor olabilirler filan, ama işte beynimiz ne varsa elimizde hepsini, %100'ünü kullanıyoruz bir şekilde. Bunu bir dipnot olarak söyleyeyim. Bir de şöyle ilginç bir şey var. Bu parapsikoloji konusunda araştırma yapılan aslında çok önemli üniversiteler var Amerika'da. Bunlardan bir tanesi Stanford Üniversitesi ve bir Duke Üniversitesi. Ben kazara bu üniversitenin ikisinde de bulundum. Yani parapsikolojinin peşinden gittiğimden değil. Bir diğeri de Princeton Üniversitesi. Stanford'dakinin nedeni şu. Stanford Üniversitesi Kaliforniya'dan demir yolu yapımını üstlenip, işte bu doğu yakasıyla batı yakasını birleştiren demir yolunun bundan çok paralar kazanan bay ve bayan Stanford'ın tek oğulları var. Leland Stanford. Bunu okusun diye, doğru düz bir üniversite olmadığı için Amerika'da, İngiltere'ye yolluyorlar. Ya Oxford'a ya Cambridge'e gidiyor. Fakat orada verem olup 16 yaşında ölüyor çocuk. Bundan bu travmayı atlatamıyorlar bir türlü ve keşke bizim bir üniversitemiz olsaydı, çocuğumuz burada okusaydı filan diye Stanford Üniversitesi'ni kuruyorlar. Öyle bir faydalı bir tarafı olmuş. Sonra da bu üniversitede bir parapsikoloji kürsüsü açıyorlar. Bu insanların mirasına saygı itibariyle bu kürsüyü Stanford kapatamıyor. Fakat şu aralar çok utanıyorlar böyle bir parapsikoloji kürsüsü var filan diye. Onun için psikoloji bölümünün olduğu binanın bodrum katında kimsenin görmeyeceği bir köşede köşeye onu itmiş vaziyetteler. Diğer üniversitelerde de yani Duke'de de Princeton'da da aslında benzer ilginç parapsikolojiyle ilgili hikayeler var. Belki bunları da ileriki bir haftada bilahare bilim sosyolojisi açısından değinebiliriz. Tabii tabii, memnuniyetle. Ya, Güven Bey, ben anladığım şekliyle şu şekilde bir özetleyebilir miyiz? Vaktimizi açtık ama çok fazla referans verdik. Son referansı da belki Matrix filminden verebiliriz. Orada baş kahraman Neo bu parapsikolojiyle ilgilenen bir çocukla karşılaşıyor. Ve çocuk da kaşığı eğmeye çalışıyor. Ve çocuk Neo'ya şey diyordu. Kaşığı bükmeye uğraşma. Çünkü bu imkansız. Bunun yerine sadece gerçeği idrak etmeye çalış. Belki Yiğit Bulut'a da aynı şeyi söyleyebilmek buradan gerekli olabilir diye düşünüyorum. Vallahi evet. Yani Neo'ya verilen bu mesaj aslında Yiğit Bulut'a da gitsin. O zaman Can çok güzel bir şekilde işi bağladın. Tamam, peki çok teşekkür ederiz. Güven ben teşekkür ederim. Görüşmek, görüşmek üzere. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, Açık Gazete'yi de bu şekilde tamamlamış oluyoruz bugünkü. Büyük parçalar var. Bütün dünya aslında ayakta. Türkiye'de, Gezi Parkı'nda, Hong Kong'da, Brezilya'da. Mısır'da. En önemlisi evet. Mısır'da. Şu sıralarda en önemlisi Mısır'da büyük bir çalkantı halinde olan bir dünyaya bir ayna tutmaya çalışıyoruz. Zaman zaman da bunu yaparken bazı dinleyicilerimizden haklı eleştirilere de tabi oluyoruz. Onlardan birinin de dünkü haklı tarizlerine radyomu ayrımcılık ve ön yargıdan uzak duyarlılığa davet ediyorum demişti ve dinleyicilerinizin arasında gazetecilerin olduğunu da lütfen göz ardı etmeyin demişti. Bu yaptığımız haksızlığı gidermek için de bir müzik talebinde bulunmuştu. Bu belki bir müzik ikramı ZDN'a sabah keyfimizi yerine getirebilir demişti. Evet, biz de onu yapıyoruz. Sevgilerimizle Another Brick in the Wall Pink Floyd'dan ikinci bölümü çalıyoruz ve böylece bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.